Silate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki o godzinie 8 przedstawi Krzysztof Zyblewski. Od poniedziałku łagodniejsze obostrzenia w edukacji i branży kosmetycznej w 11 województwach. Nie zmieniają się w 5. Matury i egzaminy ósmoklasisty zgodnie z planem. Przed sprawdzianami nie będzie testów na koronawirusa. Demonstracje Solidarności z Aleksiejem Nawalnym w 80 miastach Rosji. Zatrzymano 1500 osób. Od poniedziałku w 11 województwach, w których jest lepsza sytuacja epidemiczna, łagodniejsze restrykcje. Wraca nauka w trybie hybrydowym w klasach od 1 do 3. Oprócz tego drzwi swoim klientom znów będzie mogła otworzyć branża kosmetyczna, w tym fryzjerzy i kosmetyczki. Na Śląsku, Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, w Łódzkiem i na Opolszczyźnie obostrzenia pozostają bez zmian. W przyszłym tygodniu Ministerstwo Zdrowia ma poinformować o tym, na jakich zasadach w maju będą mogły się odbywać wesela i przyjęcia komunijne. Karol Surówka. To, że jest lepiej, nie oznacza jednak, że już jest dobrze. W niektórych województwach nadal obłożenie oddziałów covidowych przekracza 70%. Stąd decyzja o podziale na regiony i wprowadzeniu na razie ostrożnych poluzowań. Na ten moment nie da się wykluczyć, że dojdzie do kolejnej, czwartej fali zakażeń, mówił Adam Niedzielski. Na pewno będziemy chcieli utrzymać infrastrukturę szpitali tymczasowych. Bardzo ważnym zagadnieniem również jest sekwencjonowanie genomu wirusa, czyli badanie, z jakimi mutacjami mamy do czynienia. Ministerstwo Zdrowia spodziewa się jednak, że w kolejnych dniach sytuacja nadal będzie się poprawiała. Jeśli tak będzie, w przyszłym tygodniu mamy poznać plan stopniowego znoszenia lockdownu. Na początku odmrożone mają zostać instytucje kultury i sport na świeżym powietrzu. Karol Surówka, Polskie Radio. Nie będzie dodatkowych testów na koronawirusa maturzystów i ósmoklasistów. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek mówi, że stosowane dotychczas środki bezpieczeństwa są wystarczające. Nie chcemy w żaden sposób stresować ani ósmoklasistów, ani maturzystów. Żadnych testów nie będzie. Wystarczą rzeczywiście te obostrzenia sanitarne i ten reżim sanitarny, który był stosowany również na egzaminach próbnych, do tego, żeby zapewnić pełne bezpieczeństwo uczestników egzaminów. Matury rozpoczną się 4 maja, a egzaminy ósmoklasisty 25 maja. Ponad 1500 osób zatrzymanych w Rosji po demonstracjach Solidarności z Aleksiejem Nawalnym. Najliczniej na ulicę wyszli mieszkańcy Moskwy. Maciej Jastrzębski. Aleksiej Nawalny przetrzymywany jest w kolonii karnej. Współpracownicy oceniają stan jego zdrowia jako krytyczny. Uczestnicy wieców i pikiet domagali się, aby władze umożliwiły liderowi opozycji skorzystanie z profesjonalnej pomocy medycznej. Udział w proteście wzięli mieszkańcy rosyjskiego Dalekiego Wschodu, Syberii i europejskiej części Rosji. Według różnych danych w Moskwie na ulicę wyszło od 6 do 60 tysięcy osób, w Petersburgu od 4 do 9 tysięcy i około 4 tysięcy w Nowosibirsku. Uczestnicy demonstracji krytykowali rządy Władimira Putina i skandowali hasła „Wolność dla Nawalnego”, „My jesteśmy władzą” oraz „Rosja bez Putina”. Wśród demonstrantów byli matka, żona i brat Aleksieja Nawalnego. Współpracownicy polityka przypominają, że od 3 tygodni prowadzi on głodówkę i ma kłopoty z sercem, nerkami i kręgosłupem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 40 prezydentów, premierów i szefów organizacji międzynarodowych weźmie udział w wirtualnym szczycie przywódców w sprawie klimatu zorganizowanym przez prezydenta Joe Bidena, a Polska będzie reprezentować prezydent Andrzej Duda. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W dwudniowym szczycie wezmą udział m.in. przywódcy krajów europejskich, Chin, Rosji, Japonii, Brazylii, Meksyku i Kanady. Głos zabiorą także szefowie NATO, ONZ, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Na liście uczestników jest też osoba, której nazwiska nie ujawniono. Według portalu Axios będzie to papież Franciszek. Kryzys klimatyczny, z jakim mamy do czynienia na świecie i w Stanach Zjednoczonych, jest tak poważny, że prezydent Biden postanowił już w pierwszych dniach od objęcia urzędu zaprosić przywódców największych światowych gospodarek do dyskusji na ten temat, powiedziała rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Podczas swojego wystąpienia prezydent Joe Biden ma ogłosić, że Stany Zjednoczone ograniczą emisję gazów cieplarnianych do roku 2030 o ponad 50% w stosunku do poziomu z 2005 roku. Szczyt przywódców w sprawie klimatu potrwa 2 dni. Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy zaplanowano na jutro. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Choć nie noszą munduru, pełnią służbę tak jak ich opiekunowie. Psy będą miały emeryturę. Projekt ustawy przejął rząd. Do tej pory funkcjonariusze opiekujący się zwierzętami po wycofaniu ich ze służby robili to na własną rękę, ponosząc dodatkowe koszty. Teraz będą mieli wsparcie, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poborze. Tu właśnie dochodzimy do sedna tego projektu, który między innymi wprowadza zarówno ekwiwalent bądź w naturze, bądź ekwiwalent pieniężny na wyżywienie takich zwierząt, a także gwarantuje zwrot wszystkich kosztów ponoszonych przez opiekunów z tytułu opieki weterynaryjnej zwierząt, które zostały ze służby wycofane. Tylko w formacjach podległych MSWiA służy ponad 1200 psów. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Zakończyły się rozgrywki siatkarskiej ekstraklasy. W ostatnim meczu Werwa Warszawa pokonała Skrę Bełchatów 3-0 i zapewniła sobie brązowe medale Mistrzostw Polski. Przyjmujący Werwy i reprezentacji Polski Bartosz Kwolek. Wydaje mi się, że po tym naszym sezonie, kolejnym zresztą, gdzie są tam jakieś mniejsze, większe problemy w klubie, znowu jakby pokazaliśmy serducho i to, że potrafimy grać w siatkówkę i jakoś nie za bardzo nas dotykają te problemy, które są gdzieś tam za nami. Potrafimy je zostawić i na mecz wyjść w 100% skoncentrowani. No i co? No zostaje nam się cieszyć na pewno. Wiadomo, że każdy chce wygrywać złoto za każdym razem, ale wydaje mi się, że brąz w tym roku jest dla nas optymalny. Mistrzostwo Polski zdobyli siatkarze Jastrzębskiego Węgla. W ekstraklasie futbolowej Legia Warszawa pokonała 1-0 Piasta w Gliwicach, Krakowia na własnym boisku wygrała z Wisłą Płock, również 1-0, a Zagłębie Lubin rozbiło krakowską Wisłę 4-1. Jedyny wczorajszy remis padł w Białymstoku, Stal Mielec w doliczonym czasie gry zremisowała z Jagiellonią 3-3. Terminarz ekstraklasowy mocno zagęszczony, a to ze względu na zbliżające się Euro. Okazało się, że planowany w Bilbao mecz z Hiszpanią odbędzie się na innym obiekcie. To oczywiście wynik rosnącej liczby zakażeń koronawirusem w kraju Basków. Wiele wskazuje, że Polacy zagrają w Sewilli. Duży oddech od pandemii czuć za oceanem. Wyścigi samochodowe Indianapolis 500 odbędą się przy rekordowej publiczności. Organizatorzy zapowiedzieli, że na trybunach toru zasiądzie 135 tysięcy widzów. W Indianapolis znajduje się największy obiekt sportowy na świecie. Może on pomieścić nawet 400 tysięcy widzów. Na trybunach według uzgodnień organizatorów i miejscowego Departamentu Zdrowia ze względu na pandemię tylko 40% toru w przypadku widzów będzie mogła być wypełniona. To jednak wciąż ogromna liczba, stanowiąca 135 tysięcy ludzi. Zwykle jest ona jednak dwukrotnie większa. Nie ma wątpliwości, że wszystkie miejsca będą zajęte. Wyścigi samochodowe Indy 500 to normalnie największe na świecie zawody pod względem ilości kibiców na trybunach. Rozgrywane są od 1911 roku. Zwycięzca na podium nie otrzymuje butelki szampana, tylko butelkę mleka. Na torze rywalizują też często także kierowcy Formuły 1. Tegoroczny wyścig odbędzie się 30 maja. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Barlaski. W sporcie usłyszymy się za godzinę, oczywiście w Trójce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Co prawda jakość powietrza dzisiaj dobra, ale oprócz tego deszczowo w całym kraju, z wyjątkiem Gdańska, gdzie niebo pochmurne, ale bez słońca. W Szczecinie natomiast oraz we Wrocławiu słońce, miejscami przejaśnienia. Oprócz tego deszcz i od 8 stopni na północy, 10 na południu i 11 stopni w centrum. W miarę porówno w całym kraju. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Trójka. Program trzeci. Minut po ósmej. Teraz w Trójce pora na podróż do roku 91. Co działo się 22 kwietnia 1991 roku? To sprawdzi magister Michał Migała. Trzy dekady temu. Telefonizacja kraju jest obecnie jednym z najważniejszych przedsięwzięć rządu. W Polsce mamy około 3 milionów telefonów. Czyli na 100 Polaków przypada ich 8. W Stanach Zjednoczonych to liczba 10 razy większa. Tam na 100 mieszkańców jest 80 telefonów, w Europie zaś około 50. Jak szybko doszlusować do zachodnich standardów i nie musieć korzystać ciągle z telefonów grzecznościowych? Gdybyśmy dysponowali wyszkoleniem Niemców czy Francuzów, to na telefonizację potrzebowalibyśmy około 20 miliardów dolarów. Takich pieniędzy nie ma i nie ma ich kto pożyczyć. Zagraniczny kapitał też od razu nie napłynie. Trzeba raczej organizować się oddolnie wraz ze wsparciem funduszy EWG. Z tą pomocą przy najlepszym scenariuszu będziemy mogli połączyć Polskę siecią telefoniczną w ciągu 10-15 lat, by podwoić dzisiejsze nasycenie z 8 do 16 telefonów na 100 mieszkańców. Przy optymistycznym scenariuszu nadal więc będziemy w tyle za krajami Zachodu, tyle że trochę mniej. Może wtedy zachęci to partnerów zagranicznych do inwestycji i może w ciągu 30 lat, w roku 2020, telefonia przestanie być dobrem, niedostępnym i luksusowym. Pomijamy tu oczywiście sieci komórkowe, jako projekt poboczny, totalnie niszowy i przeznaczony tylko dla bogatych klientów. To oczywiście fragment prasowego artykułu sprzed 30 lat na temat niedoboru telefonów w Polsce. O, trzeba przyznać, że nasi eksperci mieli głowę na karku. A ja już się z Państwem żegnam, mając w kieszeni odrobinę komórkowego luksusu. Michał Migała, dziękuję. Jutro Michał Migała wróci z kalendarium muzycznym o tej samej porze, czyli jest 8:21. Za chwilę o przepowiedniach jeszcze, tych, które dotyczą przyszłości, ale najpierw kult Arachia. Dwadzieścia pięć minut po ósmej. Proszę Państwa, kiedy skończy się świat? kiedy nastąpi to wszystko, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli na przykład przelatujący koło Ziemi meteoryt zakończy nasze istnienie, jak kiedyś dinozaurów. Mówiliśmy o przepowiedniach Nostradamusa, Majów czy Baby Wangi. Te wizje mają jednak niewiele wspólnego z nauką. W XXI wieku o końcu świata wiemy już znacznie więcej za sprawą nie tyle wizjonerów, co naukowców. Badacze ze Stanów Zjednoczonych i Japonii, którzy na co dzień zajmują się zmianami klimatu, dowiedli, że życie na Ziemi skończy się, uwaga, za 10 tysięcy lat, a powodem będzie niewystarczająca ilość tlenu w atmosferze, a będą mogły przetrwać jedynie drobnoustroje. Zatem mamy jeszcze czas, żeby coś z tym zrobić i udowodnić naukowcom z USA i Japonii, że się mylili i że koniec świata nie nastąpi. Przypominamy, że wszystko to dzisiaj omawiamy dlatego, że koło Ziemi, czyli 5 milionów kilometrów od Ziemi, przeleci w sobotę meteoryt, który dzięki lunetom będzie można podziwiać z Ziemi. 26 po 8, Armaty to jest tytuł utworu, Duch Delta to zespół, który ten utwór wykonuje teraz w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć obierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Znajomy, który do niedawna miał tak siwe włosy jak moje, powiedział, że jest na to proste rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. Składniki DX2 zawierają fitopigmenty, które stopniowo przywracają włosom naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie włosów. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 do 9. Ekonomia w Trójce. Marcin Giełowicz, zapraszam. Surowce gwałtownie drożeją, ale nie podbiją inflacji na długo. Do tego potrzebny jest szybki wzrost płac. O tym pisze dziś Rzeczpospolita. Gazeta przypomina, że w marcu inflacja wyraźnie przyspieszyła. Ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,2% licząc rok do roku. Ekonomiści są zgodni co do tego, że w kolejnych miesiącach inflacja wzrośnie nawet powyżej 4%, ale też uspokajają, że nie będzie to miało silnego związku z popytem. Zwyżki cen surowców na globalnych rynkach to przede wszystkim efekt ich silnych spadków przed rokiem, czytam w dzienniku. Centra handlowe, gastronomia i hotele. Kiedy będą otwarte? Tego mamy się dowiedzieć w czasie konferencji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w przyszłą środę, a już od poniedziałku czynne będą zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony urody. Produkcja budowlano-montażowa i sprzedaż detaliczna. Wartość tych wskaźników za marzec poznamy o 10:00. Wczorajsze dane o produkcji przemysłowej, które przerosły najśmielsze oczekiwania analityków, wyostrzyły na pewno apetyty na dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej. Powinny być one bardzo pozytywne, z dwucyfrową dynamiką. Dane o produkcji budowlano-montażowej mogą być pod wpływem trudnych warunków atmosferycznych z marca. Mieliśmy dosyć ostry atak zimy, więc dynamiki rok do roku będą prawdopodobnie ujemne. Komentował Mariusz Adamiak, analityk PKO BP. Waluty. O poranku euro kosztuje 4,56, frank 4,13, dolar 3,79, funt brytyjski 5,29. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Mamy dzisiaj 11 stopni w Szczecinie i słońce, 10 we Wrocławiu i słońce, a wszyscy inni porówno dostają przejściowe opady deszczu. Od 8 stopni na północy kraju, przez 11 w centrum, po 12 nawet w Rzeszowie. Jakość powietrza dobra, natomiast jak przyglądamy się prognozie długoterminowej, to okazuje się, że ta pogoda do końca kwietnia ma nas nie rozpieszczać. Nawet pojutrze, jutro i pojutrze, od 2 stopni z samego rana. W weekend spore opady deszczu i temperatury w okolicach zera nad ranem. Odczuwalna temperatura w weekend, w sobotę może wynosić nawet -2 stopnie, zatem oby synoptycy tutaj się mylili i oby to się zupełnie nie sprawdziło. Prognoza długoterminowa na okolice majówki jeszcze w przygotowaniu. Proszę dzisiaj nie wierzyć w to, co tam mówią, bo może się to jeszcze zmienić. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych przecenach XXL w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o! Kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny tu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia, 20 minut zostało do 9:00, salon polityczny Trójki za moment, poprowadzi go Bartłomiej Graczak, gościem będzie Krzysztof Bosak z Konfederacji. Dzisiejszy program zrealizował Michał Jakubik, przygotowali Paweł Turski, Maciej Domański, Michał Migała i Małgorzata Łukowska, którym za wszystko dziękuję, a już po 9:00 Gabriela Andrychowicz. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry panie redaktorze, panie Łukaszu. Pani redaktor. Witam państwa. W pełnym duchu powagi. Albo w duchu pełnej powagi. I ekologicznie. Raz, że na rowerze. Dwa, że spotkała dwie wiewiórki. Przyjechałaś na rowerze tutaj? Przyjechałam na rowerze. Ale z pociągu chyba, nie te 40 km. Z Powiśla, tak, ze stacji. No. O Jezu, no wszystko musi wyjść. No Łukasz. Przepraszam. Ekologicznie, ale chcę nawiązać do tego, że dzisiaj mamy Dzień Ziemi. Czy obchodzisz, jakoś świętujesz Dzień Ziemi, czy obchodzisz Dzień Ziemi przez cały rok, całe życie? Ja cały czas, permanentnie staram się dbać o środowisko i bardzo. I na tym poprzestajmy, tak, ale dba o to środowisko. A czy lubisz misiu nasz trójkowy, miód? Wiesz co, bardzo lubię, ale taki prawdziwy miód, bo ja wiem, że można w sklepie, jak się kupuje, to trzeba sprawdzać, bo często jest dużo cukru nasypane do miodu i to nie jest prawdziwy miód wtedy. No i pewnie amerykańskie dzieciaki pytane, skąd się bierze miód, mówią, że ze sklepu, czy też z marketu. Otóż one nie mówią, że będzie ze sklepu, tylko że from the shop. A, wiesz o tym. One nie mówią po polsku. Jasna sprawa. Tymczasem dzisiaj będzie o tym, że można ratować ziemię przez, uwaga, adoptowanie pszczół. pszczół. O tym porozmawiam z moim gościem. A będzie nim Marcin Bosak, który rzeczywiście wie wszystko o pszczołach. I one będą po prostu, potem sobie możesz posłuchać, jak bzykają specjalnie dla ciebie w tym ulu i masz miodek dla siebie. Tak, wspaniale. I rzeczywiście po godzinie 9, właściwie po 10, kiedy moim gościem będzie Marcin Bosak, będzie się unosić w radiu takie... Dzisiaj zatem za chwilę Krzysztof Bosak, potem Marcin Bosak, a ja sobie idę. Łukasz Ciechański, dziękuję za dzisiaj. Proszę zostać z Trójką, posłuchać programu Gabi Andrychowicz, bo warto, ja na pewno będę słuchał. Zawsze tak mówię, a potem Gabi mnie odpytuje. Zobaczymy, czy dzisiaj zdam. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. Here we are, living dead, and the God with one foot in the grave. Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry Państwu. Dziś moim i Państwa gościem jest poseł Krzysztof Bosak, Konfederacja. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Rząd wczoraj przedstawił decyzję co do obostrzeń i nazywa to takim ostrożnym krokiem w kierunku normalności. Otwarte będą salony kosmetyczne, fryzjerskie. Na otwarcie restauracji i hoteli jeszcze poczekamy. Jak Pan z kolei ocenia tę decyzję? No, współczuję ludziom, którzy pracują w tych branżach, w których nie mogą normalnie osiągać dochodu. Zdanie Konfederacji jest jasne i powszechnie znane. Myślę, że od dawna przedstawiliśmy swój projekt ustawy Otwieramy gospodarkę, w ramach którego uważamy, że te restrykcje bezprawnie, naszym zdaniem i wprowadzone bezprawnie i niestety spowodowane bez odszkodowań dla ludzi, którzy w tych branżach pracują, powinny być uchylone i uważamy, że możliwość legalnego zarobkowania jest podstawowym prawem obywatelskim. Jeśli komuś się odbiera tę możliwość, to należy mu wypłacić odszkodowanie w analogicznej wysokości jak osiągany dochód. I mam na myśli, żeby było jasne, nie przede wszystkim przedsiębiorców, ale przede wszystkim pracowników tych branż. Natomiast ich sytuacja jest dramatyczna. Byłem pod kancelarią premiera na proteście hotelarzy, po tym jak dowiedzieli się konkretnie z województwa warmińsko-mazurskiego, że zostaną zamknięci. Uważam, że przedłużenie jeszcze na majówkę i jeszcze nie wiadomo jak dłużej, bo w sumie to minister ani premier żadnych deklaracji nie składają. Poprzednich nie dotrzymywali jeszcze zeszłego roku, jeżeli jakieś składali. No to jest dramat dla tych ludzi i szczerze współczuję i uważam, że to jest niesprawiedliwe, co się dzieje, nie powinno to mieć miejsca. Panie pośle, z jednej strony rzeczywiście sytuacja poszczególnych branż jest trudna, ale Główny Urząd Statystyczny przedstawia dane, z których wynika, że produkcja przemysłowa jest nie tyle co lepsza niż sprzed pandemii, ale najlepsza w historii pomiarów w ogóle produkcji przemysłowej w naszym kraju. Jak pan ocenia z kolei te dane? No, premier Morawiecki w zeszłym roku próbował w pewnym momencie wprowadzić jakieś restrykcje do sektora przemysłowego, ale ludzie z dużego biznesu moim zdaniem przyszli do niego i bardzo szybko mu wytłumaczyli, że to jest niewykonalne albo że całkowicie zrujnuje gospodarkę i to zrozumiał. Po prostu rząd dokonał bardzo brutalnego wyboru, moim zdaniem kierując się głównie względami wizerunkowo-sondażowymi, że część branż poświęci po to, żeby społeczeństwu udowadniać, że jest bardzo zaangażowany w walkę z epidemią, a resztę branż odpuści po to, żeby mieć przychody podatkowe i żeby gospodarka po prostu funkcjonowała. Dodatkowo na to się nałożył wzrost inflacji. Wzrost inflacji spowodował ucieczkę ludzi od oszczędności kapitałowych w kierunku nieruchomości. Ta ucieczka wygenerowała swego rodzaju boom na rynku nieruchomościowym do tego stopnia, że wzrosły koszty budowy domów czy mieszkań, zabrakło materiałów w ostatnich miesiącach wręcz na rynku budowlanym, zabrakło rąk do pracy i myślę, że te dane z przemysłu mogą mieć z tym związek. A tym symbolem stał się styropian, który podrożał ponoć o ponad 100%. Panie pośle, politycy Konfederacji bardzo często, mówiąc o pandemii, apelują o zdrowy rozsądek. To właśnie na ten zdrowy rozsądek, analizując sytuację w poszczególnych krajach, widać, że te państwa, które proces szczepień mają już na znacznie bardziej zaawansowanym etapie, czyli Izrael i Wielka Brytania, już powolutku wracają do normalności. Izrael w znacznym stopniu powrócił do normalności. Czy zatem nie powinno zgodnie ze zdrowym rozsądkiem apelować się o jak najbardziej masowe szczepienia? No myślę, że to jest sprawa indywidualna i tutaj każdy oceniając swój stan zdrowia powinien się konsultować z lekarzem, do którego ma zaufanie. Natomiast jeżeli chodzi o państwa, które pan redaktor wymienił, to ja nie byłem w ostatnim roku ani w Wielkiej Brytanii, ani w Izraelu. Natomiast reakcje i relacje medialne w tej chwili są tak zaburzone przez te całe pandemiczne emocje, że szczerze powiedziawszy mam do tego duży dystans. Oceny polityków zawsze są spaczone po prostu sondażami, które ci politycy mają na biurku. Politycy Wielkiej Brytanii, choćby przypomnijmy, zmieniali swoją strategię walki z pandemią o 180 stopni całkowicie. Natomiast w Izraelu w międzyczasie zdążyły się odbyć wybory i to chyba więcej niż jedne. Tam mają permanentną kampanię wyborczą, zdaje się. Ale premier jest ten sam, to się nie zmienia. Więc afery korupcyjne, skandale, spory, wojny. Także ja bym tutaj absolutnie nie uwzględniał tych państw jako jakiś taki stabilny punkt porównawczy. I przede wszystkim oceny ekspertów, każdy kto śledzi, a od roku jako polityk jestem zmuszony, żeby śledzić tą debatę pandemiczną, to każdy już zdążył, kto uważnie to śledzi, zauważyć, że nawet topowi eksperci z różnych państw zdążyli zmienić stanowisko w najdrobniejszych kwestiach o 180 stopni, czy to szczepionki, czy maseczki. Unia Europejska, prawda, te różne państwa, które najpierw zapewniały, że wszystkie szczepionki są bezpieczne, później z niektórych się wycofywały i tak dalej, i tak dalej. No więc ja bym wolał nie występować w roli doradcy, kto tutaj, prawda, ma jaką stosować kurację. Od tego są lekarze. Taki jest tradycyjny podział pracy i ja uważam, że to, że w ciągu ostatniego roku politycy zdecydowali się w większości opcji, może poza Konfederacją, wskoczyć w rolę takich wielkich doradców medycznych dla obywateli, to jest moim zdaniem jakieś kompletne pomieszanie ról. Uważam, że po prostu dobrze, to sektor ochrony zdrowia powinien się zajmować leczeniem, a politycy powinni dbać o to, żebyśmy mieli dobre prawo zgodne z konstytucją, zgodne z interesami naszego społeczeństwa. Za chwilę o prawie, na początek stricte o polityce. Gowin na marszałka Sejmu, Kosiniak-Kamysz na premiera i rząd techniczny, który przeprowadzi Polskę przez wybory. Taki scenariusz polityczny kreśli wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Jak panu scenariusz nakreślony przez polityka PSL-u się podoba? To są plotki polityczne, które krążą od zeszłego roku, że niby cała opozycja łącznie z Jarosławem Gowinem, który wyszedłby z większości rządzącej, byłaby w stanie stworzyć jakąś kontrwiększość sejmową do obecnej. Moim zdaniem to są tylko plotki i spekulacje medialne, na które szkoda czasu. Najlepszym świadectwem, że jest to pomysł zupełnie niepoważny, jest fakt, że z Konfederacją, która byłaby niezbędna do takiej układanki, nikt na ten temat rozmów nie podjął. Jestem we władzach Konfederacji. Żałuje pan, że takich rozmów nie ma? Nie żałuję, dlatego że nie jestem zainteresowany tworzeniem żadnej większości sejmowej z Lewicą. Ale z Lewicą macie wspólny projekt, pomysł legalizacji marihuany. Choć nie wiem, jak politycy o poglądach to narodowych. To nie jest nasz projekt, to jest projekt, się to jest na to projekt zapatrują. Zespołu parlamentarnego w tej sprawie. Jeżeli pod którym podpisali się niektórzy dokładnie politycy Konfederacji, panie pośle. Ale są tak, wolnościowi nasi posłowie z partii Korwin, natomiast jeżeli pan obejrzy ich konferencję prasową w tej sprawie, oni również ten projekt poddali krytyce ze względu na to, że są silnie skażone myśleniem lewicowym. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o kwestie związane z konopiami, tutaj wspomnieliśmy o budownictwie, choćby takie wynalazki nowoczesne jak beton konopny i te nienarkotykowe wykorzystania konopi, one rzeczywiście są w tej chwili, czy tak jak mamy marihuanę medyczną, to wszystko widać, że jest jakieś takie spętane w atmosferze niemocy, żeby przepisy zracjonalizować, o ile kwestia tych narkotykowych zastosowań konopi pozostanie kontrowersyjna i będzie społeczeństwo dzielić, to myślę, że takie rzeczy właśnie jak marihuana medyczna czy beton konopny, to te rzeczy powinny być odblokowane i nie jest to jedyny przykład zablokowania przez przepisy rzeczy, które nie mają zagrożenia dla obywateli. Jest takich przypadków znacznie, znacznie więcej różnych absurdów, które chcielibyśmy usuwać. I panie czy pan również chciałby je usuwać? Czy pan by podniósł rękę za takim projektem? Z tego co wiem, to ten pakiet ustaw przygotowanych przez ten zespół składa się z trzech ustaw i z tych trzech ustaw co najmniej dwie, czyli dotyczące właśnie upraw tych nienarkotykowych konopi, tylko mających zastosowanie przemysłowe i marihuany medycznej, no to nie wydają mi się kontrowersyjne, przynajmniej nie spotkałem się z argumentami. Czyli kontrowersyjny wydaje się panu jeden z projektów dotyczący marihuany rekreacyjnej tak zwanej. Na własny użytek. No ja myślę, że to słowo rekreacyjne to jest jakaś nowa mowa. No pochodzące właśnie z tego pakietu ustaw z zespołu parlamentarnego. Tak. Czy rozumiem, że tutaj natomiast pan nie podniósłby ręki za takim projektem, żeby na każdy mógł mieć na własny użytek zgodnie z tym projektem na przykład 5 gram marihuany? Jak projekt trafi pod obrady, to się będziemy zastanawiać. Na razie ten projekt został dopiero złożony i zobaczymy, co się wydarzy. Moim zdaniem PiS, podobnie jak projekty wypowiedzenia konwencji stambulskiej czy wielu innych projektów, które przygotowała Konfederacja, takich jak projekt Otwieramy Gospodarkę, PiS po prostu większość związana właśnie z PiS-em nie podda tego pod głosowanie. A szkoda, bo może byłaby interesująca dyskusja i trzeba się mierzyć z takimi tematami. To, co poruszają politycy z tego zespołu, czyli pewna nieracjonalność kar, no to też szczerze powiedziawszy nie widzę logiki w tym, że na 3 lata można pójść do więzienia za posiadanie jakiejś tam porcji marihuany, a za znacznie poważniejsze przestępstwa zaledwie na 2 lata. No to jest jednak jakiś absurd. Tak? Natomiast jedno to jest logika polityki karnej, a drugie to są postulaty wychodzące ze środowisk całkowitej legalizacji. No to tutaj już jako konserwatysta zawsze podkreślałem, że się do tego postulatu nie przychylam. A podobał także się panu zdanie Konfederacji pana na ten temat są podzielone. Podobał się panu happening pana posła Berkowicza, który na mównicy sejmowej pokazywał skręta, jointa. Nie wiadomo, czy tam była marihuana. Być generalnie może była. Uważam, panie redaktorze, że ostatnie posiedzenie Sejmu było pełne interesujących tematów i mocnych wystąpień naszych polityków. Ale pytam o to jedno konkretne, które wzbudziło jednak zainteresowanie mediów, a pewnie poseł Berkowicz właśnie na to liczył. No widać, że jeszcze wzbudziło zainteresowanie mediów, to znaczy, że było to dobre wystąpienie. Politycy, jeżeli jest ich 460 w Sejmie, to muszą rywalizować o tą uwagę medialną i widać, że politycy Konfederacji, mimo że jest nas zaledwie 11 na razie, bo myślę, że po kolejnych wyborach będzie znacznie więcej i będzie nasz nasz ten wpływ na debatę parlamentarną, na głosowania większy, liczę na to. Ale stanu posiadania poparcia nie zwiększyliście. Ja pamiętam, jak byłem na waszym wieczorze wyborczym po wyborach prezydenckich, w pierwszej turze, w której pan zresztą startował, krzyczeli wasi zwolennicy, wyborcy, trzecia siła, Konfederacja, trzecia siła. No teraz sondaże wskazują, że nie zbliżyliście się do tego trzeciego miejsca. Cały czas jest to piąte miejsce, jeśli chodzi o sondaże. No zależy, które sondaże się weźmie, panie redaktorze. No nie, no jednak większość, zdecydowana większość, piąte miejsce dla Konfederacji, 7-8% poparcia. No, to trzeba z pokorą przyjmować werdykt wyborców i walczyć o swoje. Polityka w państwie demokratycznym to nie jest zajęcie sezonowe, co myślę, że też ja, już zajmując się polityką od kilkunastu lat, udowadniam, i wielu naszych liderów, też starszych ode mnie, którzy są bardzo długo już w polityce, to jest zajęcie, budowanie zaufania społecznego, to jest bardzo długotrwały proces. Widać, że tutaj sondażowo wystrzelił niespodziewanie dla wielu Szymon Hołownia z zupełnie nowym ruchem politycznym, który na razie jest swego rodzaju niewiadomą. Zobaczymy, w którą stronę się rozwinie. I po prostu podchodzimy z pokorą do tego, jak to poparcie społeczne się rozkłada. I mogę jedynie zapewnić naszych słuchaczy, że jeżeli będziemy musieli na poprawę swojej pozycji politycznej i rozbudowanie tego poparcia społecznego pracować dłużej, to po prostu będziemy to robić. Bo taka jest polityka, trzeba podchodzić z pokorą i trzeba po prostu cieszyć się. Uważam, że to poparcie, które otrzymaliśmy, to jest i tak pewien przełom polityczny, że udało się naszej koalicji wejść do Sejmu, że da się przedstawiać społeczeństwu, że jest możliwa inna prawica, prawica odwołująca się właśnie do haseł konserwatywnych, wolnościowych i narodowych, zupełnie w inny sposób niż robią to partie przedstawiane przez media jako tak zwana zjednoczona prawica. Panie pośle, wróćmy do projektów, do tego, o czym mogą decydować w rzeczywistości parlamentarzyści, posłowie. Powiedział pan w jednym z wywiadów, że Polska nie potrzebuje funduszu odbudowy, nie potrzebuje tych środków. Dlaczego tak pan sądzi? To była troszkę bardziej złożona wypowiedź, panie redaktorze. Powiedziałem otóż, że poprzedni rok i działania premiera Mateusza Morawieckiego pokazały, że jeżeli potrzebujemy dodatkowych środków na wsparcie gospodarki, to jesteśmy w stanie te środki wygenerować samodzielnie. Polski Fundusz Rozwoju, tarcza finansowa pokazały to. Zdaniem wszystkich ekonomistów kapitał jest w tej chwili na rynku dostępny łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. Jeżeli Narodowy Bank Polski dał premierowi Morawieckiemu i Funduszowi Rozwoju osłonę poprzez skupowanie od banków odpowiednich instrumentów dłużnych, to sektor finansowy bez trudu sfinansował działania rządu w dowolnej wysokości. W związku z czym nie ma żadnego powodu, żebyśmy w Unii Europejskiej brali na siebie dodatkowe zobowiązania polityczne, takie jak poręczenie eurodługu dla wszystkich państw, takich jak zobowiązanie do nałożenia na siebie czyli nowych 5 euro podatków. Czyli nie poprzecie tego funduszu odbudowy. W zeszłym roku wyrażał Mateusz Morawiecki jako swój sukces w Brukseli, że jak zasada praworządności, na podstawie której można nam odmawiać. Panie pośle, krótko na koniec. Nie poprzecie tego funduszu. Konsekwentnie od wielu miesięcy deklarujemy, że będziemy głosować przeciwko temu projektowi, ponieważ poza funduszami unijnymi, które oczywiście wsparłyby gospodarkę, idą za tym zupełnie nieproporcjonalne zobowiązania polityczne i transfer kompetencji do Brukseli. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Trójki był Krzysztof Bosak. Zapraszamy do reklamy. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapnie z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no? W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomagam.